Book 2 16 سولا فصول السنة والطقس ريتو أور موسم هذه هي فصول السنة ऋतुएं होती हैं अरबिया अस्सईफ वसंत गर्मी अलखरीफ वशिता शरद और सर्दी अस्सईफ हर गर्मी गर्म होती है फिर सैफ तस्ताउ शम्स गर्मी में सूरज चमकता है फिर सैफ नुहिब्बु अन नज़हब लितनज़्ज़ुह हमें गर्मी में टहलना अच्छा लगता है अशीता उबारिद सर्दी ठंडी होती है फिशीता तुथलिज औ तुमतर सर्दी में बर्फ गिरती है या बारिश होती है सर्दी में बर्फ गिरती है या बारिश होती है في الشتاء نفضل البقاء في البيت हमें सर्दी में घर पर रहना अच्छा लगता है الجو بارد ठंड है إنها تمطر बारिश हो रही है الجو عاصف तूफानी है الجو دافئ गर्मी है الجو مشمس धूप है الجو صافن कड़ी धूप है كيف الطقس اليوم आज मौसम कैसा है اليوم الجو بارد आज ठंड है اليوم الجو دافئ आज गर्मी है